เออไม่ยอมปล่อยดูออกใช่ไหมว่าไม่ปล่อย มันบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราก็พยายามผ่านมันไม่ได้ติด อย่าไปพยายามทำอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องพยายามกระทั่งปล่อยพยายามผ่านไม่เอาสักอย่างเดียวความพยายามมันโยนทิ้งไปเลยถ้าใจถึงนะแล้วจะเข้าใจง่ายที่สุดเลยลองดูสิที่พระพุทธเจ้าสอนนะบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่เผลอไม่ใจลอยไปนานๆรู้สึกตัวแล้วก็ให้รู้กายรู้ใจกายเคลื่อนไหวมันจะกู้จะเหยียดเนี่ยให้รู้สึกไปมันเห็นคนอื่นรู้สึกไหมเหมือนคนอื่นมั่งไหม ถ้ามันเป็นเรารู้เคลื่อนไหวแล้วมันเราแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าใจเราไม่ตั้งมั่นใช่ไหมใจเราถลำลงไปถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยกายจะไม่ใช่เราทันทีเลยแต่จิตเนี่ยยังเป็นเราเพราะว่ามันคุ้นเคยแล้วมันคุ้นเคยมานานงั้นถ้าจะให้ง่ายนะอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าอย่าพยายามจิตใจปล่อยมันซะพอเราคิดว่าเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้สึกโล่งขึ้นมาพอโล่งขึ้นมาแล้วจิตก็ดูไปเลยใจที่โล่งๆเนี่ยรู้ไปเดี๋ยวพอมันไปทำงานต่อมันก็ไม่โล่งแล้วแต่ละวันรู้สึกไหมเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาอะไรเงี้ยดูบ้างไหมอย่างนี้ดีนะแต่ตอนนี้เอามาเป็นมาตรฐานตอนนี้ไม่ได้เพราะอาจจะกลัว มีคนก็กลัวเยอะเหมือนกันก็เป็นทำใจให้สบายอย่าไปกลัวพระไม่กัดหรอกนะ แค่เห็นหลวงพ่อเดินมาใจก็หลุดไปก่อนแล้ว ต้องปล่อยเลยนะเป็นอะไรเป็นกันต้องขนาดนั้นเลยต้องใจถึงยังต้องสบายสบายเห็นเมื่อกี้มันเผลอไปใช่ไหมแต่นี้ก็รู้สึกแค่นี้เอง แล้วไอ้การที่เราจะพูดโทรหรืออะไรความหมายทุกอย่างที่มันเสียไหมคะ ไอ้นั่นเป็นอุบายเบื้องต้น นะที่ให้ใจเราอยู่ เพื่อจะให้ใจเราอยู่แล้วเราจะได้ดูใจความจริงไม่ได้ให้ใจอยู่อะหากพุทโธก็จะมาดูใจเองให้ออกเช่นเราพุทโธเนี่ยใจเราอยู่กับพุทโธรู้ว่าใจอยู่พุทโธพุทโธไปใจหนีไปที่อื่นรู้ว่าใจหนีไปพุทโธแล้วใจสบายรู้ว่าใจสบายพุทโธแล้วอึดอัดรู้ว่าอึดอัดเราพุทโธก็จะรู้ใจไม่ใช่พุทโธทำอะไรหรอก พุทโธให้ควบคุมแล้วก็รู ้ให้คอยรู้ทันว่าใจมันไปไหน พอถ้าไม ่ ใช่พ ุ ทโธแสดงว่าใจเรา ไปแล้วใช่แล้วพุทโธจริงก็แค่แอบหนีเที่ยวได ้ค่ะไปโน่น เนี่ยรู้ว่าใจไปเชียงใหม่นะรู้ว่าใจหนีไปไหนไม่สำคัญอ่ะรู้ว่าใจเผลอไปแล้วพุทโธสบายใจรู้ว่าสบายใจพุทโธเพื่อจะรู้ใจไม่ใช่พุทโธให้นิ่ง ให้ร ู้ อ่ะตอนน ี้จิตใจ อะไร ก็ รู้ ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ ค่ะ พุทโธไปแล้วจิตใจสบายรู้ว่าสบายพุทโธแล้วใจไม่สบายรู้ว่าใจไม่สบาย ถ้าเราคิดไปข้างนอก ก็รู้ว่าเผลอไม่ดึงเผลอแล้วเผลอเลยพุทโธใหม ่ อย่าไปดึงคืนมานะ ค่ะอ ย่าไปดึงคืนมาแล้วจะเครียดจะหนัก ให้สมมติว่าพุทโธก็พุทโธไปแล้วก็ให้รู้ว่าค ิ ดอะไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยไม่สำคัญรู้ว่าแอบไปคิดรู้ว่าคิดอะไรเนี่ยไปรู้เรื่องที่คิดไม่สำคัญรู้ว่าใจเราแอบไปคิดเนี่ยสำคัญไม่เหมือนกันนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดใช่ไหมตั้งใจรอฟังต่อใช่ไหมเนี่ยรู้หรือรู้ทันรู้ว่าตั้งใจรู้ว่ารอฟังไม่คอยรู้ที่ใจของเรารู้ว่าใจเราแอบไปทำอะไรรู้ว่าใจเรามีความรู้สึกอะไรรู้อย่างนี้ ถ้าเวลาเราเดินแล้วก็พุทโธไม่ในใจแล้วเราก็เดิน คือพุทโธเนี่ยเป็นแค่อุบายเบื้องต้นเป็นเหยื่อตกปลาเพื่อจะให้เราจับเอาใจของเราให้ได้ถ้าเราได้ใจของเราแล้วเรารู้อยู่ที่ใจนี่เอาพุทโธพุทโธเป็นชื่อพุทโธก็คือชื่อของใจนั่นเองพุทโธพุทธะก็คือตัวรู้ใจนั่นแหละตัวรู้ ทีแรกเราก็คิดถึงพุทโธพุทโธเป็นการเตือนตัวเองให้นึกถึงใจตัวเองอย่างหลวงปู่บุญจันทร์จะสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยใจเราไปรู้มันครับพุทโธเสร็จแล้วเรามารู้ทันใจของเราเองพอเรารู้ถึงใจของเราเราก็ทิ้งพุทโธไปเรามาเอาใจเรียกว่าเราจับปลาได้แล้วเราก็ทิ้งเหยื่อพุทโธเป็นไส้เดือนเท่านั้นนะไส้เดือนตกปลาถ้าเราได้เหยื่อได้ใจได้ปลาทิ้งเหยื่อเนี่ยใจหนีไปทราบไหมจิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันจิตอย่างนี้การรู้ทันจิตนี่รู้ได้สองอย่างนะจิตอันหนึ่งรู้ความรู้สึกของมันอันที่สองรู้กิริยาอาการของมันเช่นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจนี่รู้อาการอันหนึ่งรู้ความรู้สึกถ้ารู้อาการไม่ได้ก็รู้ความรู้สึกไปเดี๋ยวมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์รู้มันทุกข์มันเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยมันดีรู้ว่าดีมันชั่วรู้ว่าชั่วนี่รู้อย่างนี้ตามมาพอรู้มากเข้ามากเข้าเราจะรู้อาการของจิตเช่นเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางใจอย่างพอมันไปเห็นสมมติว่าไปเห็นดอกไม้สวยตามองเห็นจิตจะวิ่งไปดูดอกไม้เลยถ้าใจมันชอบเราจะรู้ว่าใจเราชอบก็ได้ทันทีที่รู้ว่าใจชอบก็ไม่วิ่งแล้วหรือทันทีที่รู้ว่าวิ่งมันก็ไม่วิ่งแล้วใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเลยงั้นเรารู้ความรู้สึกใจก็ตั้งมั่นรู้อาการกิริยาอาการของจิตใจก็ตั้งมั่นนะฝึกให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ไม่ใช่ตั้งแข็งๆนะตั้งสบายๆรู้ตัวสบายๆสบายๆเนี่ยนะอย่าหัดเยอะนะหัดเยอะเสียทำเล่นๆทำอย่างนี้ดีใจสงสัยสร้างว่าสงสัยนะเนี่ยคอยรู้ไปใครอ่านไปจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหมดไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาความสงสัยพุ่งขึ้นไปความสงสัยก็หายไปนี่แหละดูอย่างนี้เลยเราใช้จิตใจอย่างนี้เลยไปดูไม่ใช่จิตที่ทำซึมซึมซึมซึมไม่เอาอย่างตอนนี้ลืมดูทราบไหมเนี่ยเห็นไหมเราคอยรู้สึกไม่ลืมไม่ลืมนานแล้วง่ายที่สุดเลยเนี่ยใจเราพุ่งเข้าไปข้างในแล้วทราบไหมให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันอาการคืออาการของจิตไหลเข้าข้างในรู้ทันมันจิตหนีเข้าไปดูข้างในเหมือนกันก็รู้ว่าเข้าไปงั้นจะดูอะไรก็ได้ดูความรู้สึกก็ได้ดูอาการของจิตใจก็ได้วิ่งเข้าไปข้างในวิ่งเข้าไปข้างนอกอะไรรู้ว่าใดหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นแล้วนะคุณจะละพงแล้วไหลเข้าข้างในแล้วขาดไปแป๊บหนึ่ง ก็จะเข้าตาอะไรมากขึ้นแล้วตอนนี้เวลาดูความรู้สึกของที่มันจะดูเป็นสุดๆเป็นเรื่องเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นตอนที่จิตมันละอารมณ์แล้วมันจะเป็นอารมณ์ของเองแล้วก็มันมีผลกับความรู้สึกตามปกติแล้วจิตก็จะเข้าไปยึดที่ความรู้สึก คืออย่างใช่ความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันจิตไหลเข้าไปจิตมีอาการแล้วไหลเข้าไปรู้ทันอะไรก็ได้คุณจะเริ่มทรงรู้ไป แล้วตอนน ี้ มันก็รู้สึกว่าไอ้จิตที่มันหันผมว่าเป็นมันไม่มีอยู่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีอาการ ใช่ เป็นความทั้งไป เมื่อมีการกระทบอารมณ์เนี่ยจะเกิดจิตขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งจิตเองเกิดดับคุณจะเริ่มทรงจะเห็นแล้วจิตเริ่มเกิดดับแล้วถ้าเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยสุดรู้เลยจิตไม่ใช่ของอมตะเป็นของเกิดดับสัพพยทิฏฐิเนี่ยขาดคุณจะไม่เห็นแล้วว่าจิตคือตัวตนถาวรที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าจิตมีตัวเดียวถาวรเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดเป็นคราวๆเฝ้ารู้เฝ้าดูเป็นใจมันแจ้งขึ้นมาแต่เราไม่ต้องคิดแต่ถ้าใจให้เข้าแจ้งขึ้นเองถ้าเราคิดแล้วก็เป็นความรู้ของเรามันก็ความรู้ของจิตเราพาเขาดูไปเรื่อยคุณเฉลิมพงศ์ดูดีมากนะดูได้ถูกต้องเพราะงั้นเราก็รู้ความรู้สึกบ้างรู้ปริยาอาการของจิตบ้างแล้วแต่มันจะรู้อะไรก็ได้ขอให้รู้ไปเถอะเดี๋ยวก็จะแจ้งเองอ่ะ แล้วจิตไม่มีตัวตนหรอกจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดดับรูปกายก็เกิดดับแต่ดูรูปกายเกิดดับดูได้หลายแบบนะที่เขาฝึกกันเบื้องต้นหยาบที่สุดเลยเช่นรูปยกกับรูปย่างคนละรูปแต่ความจริงกายมันเกิดดับในความรู้สึกของจิตด้วยรู้สึกไหมถ้าจิตไม่ไปดูมันกายก็ดับงั้นมันก็เกิดดับไปตามจิตด้วยถ้าเข้ามาถึงจิตก็จะรู้เลยว่าลำพังกายเนี่ยจะเกิดดับหรือไม่เกิดดับไม่สำคัญหรอกสำคัญที่จิตมันจะไปรู้หรือไม่รู้แต่ละอย่างกายนี่ยังไม่ทันตายแล้วนอนถูกวางยาสลบกายมันก็มีอยู่แต่จิตมันไม่รู้ก็เหมือนไม่มีนั่นตัวสำคัญเลยเรียนให้ถึงจิตถึงใจไม่เอานะถลำลงไปไม่ได้ขึ้นมาอย่าจ้องเข้าข้างในนะถอยขึ้นมาอีกถอยขึ้นมารู้สึกตัวเลยปล่อยได้ไหมปล่อยข้างในอยู่ตรงนี้ถลำไปอีกแล้วทราบไหมเพราะงั้นอย่าถลำเข้าช่องนั้นนะหลวงปู่เทศเรียกว่าส่งในหลวงปู่ดื่มเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะคุณจะเลยคงต้องดูให้สบายดูให้สบายเราก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราดูแรงๆจะเริ่มไปแทรกแซงเขาจะเริ่มผิดปกติ ตัวของทางคือชอบเข้าไปคุ้นกับ จิตใช่คือสมมติบัญญัติจะปิดบังสภาวะหมดบัญญัติปิดบังธรรมะเราจะไม่เห็นของจริงแล้วพอเข้าไปคิดในขณะนั้นไปรู้เรื่องที่คิดไปรู้ความคิดแต่ตรงนี้ยากจริงๆต้องใจถึงจริงๆอย่างเรากลัวไม่มีความรู้เราต้องช่วยมันคิดถ้าใจถึงจริงๆแล้วโยนทิ้งเลยโง่ก็โง่โง่แล้วไม่ทุกข์อ่ะเอาอะไรฉลาดแล้วทุกข์โง่แล้วไม่ทุกข์อ่ะรู้แล้วทิ้งเลย มันก็มันโง่ๆจริ งๆม ัน ไม่ ลอง ถ้าใจทื่อๆไม่ดีเหมือนกัน ก็ไม ่ถูกแต่ว่าจิตถ้ามันซึมไปอย่างนั้นคุณเจริญพงศ์ก็ทำสมถะนิดนึงเพิ่มพลังมีสมถะช่วยให้จิตใจกระพี้กระปรับขึ้นคือรู้เลยมีสองรู้รู้อันหนึ่งประกอบด้วยปัญญารู้อันหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นรู้เหมือนกันเป็นกุศลเหมือนกันอภิธรรมเนี่ยกุศลญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาแต่กุศลญาณวิปยุตรู้ตัวอยู่ไม่เผลอแต่ชื่อๆไม่ประกอบด้วยปัญญาก็รู้อยู่เนี่ยรู้สบายๆแต่ว่าเหมือนกับไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรอีกอันหนึ่งรู้นะรู้แล้วแจ่มแจ้งเลยเห็นนั่นโน้นเห็นอันนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นจิตเป็นแค่ผู้ดูเห็นจิตไหลเข้าไหลออกเนี่ยมีประกอบด้วยปัญญานี้จิตก็มีทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าไปติดอันใดหนึ่งมากไปก็ไม่ดีเนี่ยเที่ยวรู้ไม่ยอมเลิกเลยก็ต้องพักทำสมถะคือไปเลยไม่ยอมรู้เลยขี้เกียจไปแล้วน้อมใจออกรู้ก็ไม่ยอมก็หางานทำเพิ่มทำสมถะก็ได้พอสมถะแล้วจิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันจะเปลี่ยนรู้ความรู้สึกถอยออกจากสมถะมาจิตก็จะเปลี่ยนอีกอยู่ข้างในจิตอย่างหนึ่งออกข้างนอกจิตอย่างหนึ่งเรารู้จิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ถลำเข้าไปอย่างนั้นยังเข้าครับให้เราสักว่ารู้สักว่าดูแค่เราแตะนิดๆไม่เข้าไปแตะเยอะๆไม่ใช่ถลำลงไปแตะแค่แตะนิดๆแตะเบาๆยังขยันน้อยลงยังอย่าท้อแท้นะบางคนเรียน20ปีเนี่ยดูออกไหมว่าเราดูไปโน่นไปดูมันทำไมตรงโน้นเห็นไหมดูที่ใจเรารู้ทันว่าใจเราไหลไปอยู่ที่โน้นรู้ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ห้ามนะบอกว่าตรงโน้นไม่เอาไม่ใช่ให้ย้อนมาเพ่งใส่ตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่เพ่งใส่ตัวนี้ก็ไม่หลงลงไปแช่อย่างเมื่อกี้ใจเราลงไปแช่อยู่เราไม่ลงไปแช่ในขณะเดียวกันก็ไม่กลับมาเพ่งตัวนี้ด้วยไม่เอาทั้งสองตัวแหละแต่ว่าพอใจเราลงไปแช่รู้ทันว่าใจลงไปแช่มันจะไขขึ้นมาเองจะรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาถูกต้องเลยไม่ต้องพยายามดูตัวนี้นะเข้าใจ ้าไปอีกแล้วอันนั้นหลงนะอย่างนี้เรียกว่าหลงปฏิบัติง่ายคิดทำอะไรรู้สึกไหมว่าทำเออให้รู้ทันว่าจิตกำลังแอบไปทำงานนะรู้อีกแค่นี้ก็พอละ บางทีมันพอรู้ขึ้นมาแล้วมันเหมือนสมมติว่าแค่จะคิดไปแล้วเราไปรู้ว่ามันคิดอยู่พอมันไปรู้ปุ๊บนี่มันจะอารมณ์ละแค่ที่จะรู้แล้วแค่นั้นมันก็จะมีการตีค่าแล้วก็ปุ๊บเหมือนคลิกกลับมามันก็ ก็รู้ว่ามันตีค่ารู้ว่ามันคลิกนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ห้ามมันหรอกอย่าไปเกลียดมันอย่างคลิกเข้ามาเคยรู้แล้วว่าไม่ดีอย่าไปโมโหมันอีกว่าคลิกเข้ามาทำอะไรน่ารู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงจิตจะเริ่มตึงแล้วยากไหม พอเราเ คยเราฝึกแบบให้ใจเราไหลลงไปแช่แต่พอไปแช่นิ่งๆรู้สึกสบายจริงๆขี้เกียจอย่างไปพบเคยถามท่านอาจารย์พระมหาบัวทำสมาธิอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยจะเกิดปัญญาไหมผมไม่เกิดหรอกมันขี้เกียจลงไปนอนแช่ให้ออกมารู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ลงไปแช่อย่างนี้แต่ถ้าจะต้องการเจริญปัญญาก็ไต่ขึ้นมาบางครั้งเราก็ต้องพักผ่อนก็เข้าไปถ้าตลอดไม่ได้นะไม่เกิดปัญญาใหญ่หายง่วงยัง ดูแล้วสภาพกายเป็นยังไงบ้างด้วยค่ะ ดูออกไหมตอนนี้จิตรู้ตัวเต็มที่ยัง ย ัง ไม่เต็มที ่ใช้ได้นะใช้ได้ ม ัน เกลือ มันมีโมหะแทรกอยู่นะมันมัวนิดนึงเออใช้ได้ดูได้ดูได้ใช้ได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องใส่ติ้งนะใส่ติ้งเลยก็รู้ว่ามันใส่มัวรู้ว่ามัวเนี่ยทำอย่างที่พุทธเจ้าบอกแล้วรู้สึกตัวอยู่จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะใช้ได้แล้วจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองดูอย่างเงี้ยดูแค่นี้ก็ได้ โยมไปปฏิบัติร่วมกับพวกวัดป่าเขามานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องทำกับอะไรนี่นะคะเดี๋ยวพวกป่าก็ทำความรู้มันก็เหมือนกับได้รู้สึกตัวที่นั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราเดินสติหรืออะไรเดินตัวคนก็เดินเข้าป่า เพราะฉะนั้นเราทำของเราเองอย่างนั้นดีแล้วรักษาส่วนใหญ่อยู่ที่ติดแต่สมถะติดสมถะกันเยอะพระมาคุยทีไรโอ้เรื่องเห็นโน่นเห็นนี่ฟังแล้วเหนื่อยถึงมาส่งต่อหลวงพ่อแล้วท่านชอบสอนพระท่านสอนแกะยากนะติดสมถะแกะยากเนี่ยมันก็ติดสมถะใช่ไหมติดสมถะเป็นอีกแบบเราเคยไปกำหนดอ่ะกำหนดลงไปเรื่อยๆในจิตใจก็นิ่งตรึงความรู้สึกลงไปนิ่งๆเนี่ยจิตหนีไปทราบไหมจิตวอกแวกวอกแวกรู้ว่าวอกแวกไม่ห้ามเขาเราก็ดูได้เออเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็วอกแวกเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้จิตเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองดูอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันง่ายไปหมดเลยจับอะไรนะถ้าจับหลักได้ถ้าจับอะไรก็เป็นกรรมฐานหมดเลยเห็นใจรักหมดถ้ารู้กายรู้ใจนะแสดงใจรักหมดไปคิดใช่ไหมไปคิดห้ามไม่ได้จิตจะคิดเออเนี่ยจิตเป็นของห้ามไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนี่ยังได้เลยอย่างนี้ง่ายจะตายไปเอาอะไรสักอันเดียวก็ได้นี่ต้องเรียนธรรมะเยอะแยะเอาจุดเดียวก็พอแล้วแต่ละคนแต่ละคนอย่างเดี๋ยวเราเห็นว่าจิตเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสเศร้าหมองแล้วผ่องใสดูแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็เผลอเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็เห็นแล้วจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตบังคับไม่ได้ โยมยังไม่บางครั้งยังไม่แน่ใจว่าอะไรที่ท ายไม่ใช่หลักเป็นแท็กติกเฉพาะตัวถ้าเกิดปฏิบัติไปแล้วประสบความสำเร็จเดี๋ยวก็จะไปสอนลูกศิษย์เราไปดูแล้วก็หลบทางสุรินทร์เขาก็สอนก็มีแต่ตรงนี้สำคัญกว่ารู้สึกไหมตรงที่เราไม่ได้ไปบังคับใจเราใช่ไหมรู้สึกไหมเหมือนมันเปิดเหมือนโล่งถ้าเราไม่ได้บังคับตรงนี้ตั้งแต่ที่ถูกถ้าเราไปทำอะไรนิดนึงก็จะจิตตัวเองแข็งๆมันผิดตรงนั้นแหละเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มทำแล้วทราบไหมโยนทิ้งไปเลยของปลอมเราไปทำเพราะว่าใจเราอ่อนแอคิดว่าต้องทำโน้นนี่แล้วสบายใจยังทำนะหลับใช่ไหมดีเห็นไหมว่าสดชื่นผิดกันเยอะเลยนะคนหนึ่งมีภาระมากคนหนึ่งไม่มีภาระอะไรเรื่องอะไรไปสร้างภาระ เรามาหลวงพ่อจะทำให้ทุกท่านบ้างเพราะว่าให้มีเกิดไป รูปเนี่ยมันเกิดดับนะเราเห็นรูปเนี่ยสังเกตไหมลองมองดิเห็นชัดแวบเดียวรู้สึกไหมแล้วก็เลือนเพราะอะไรเพราะจักขุวิญญาณจิตที่ออกไปรู้รูปเกิดได้ขณะจิตเกิดได้ครั้งละแวบเดียวแล้วก็เลือนแวบเดียวแล้วก็เลือนนั่นธรรมชาติเลยแต่จิตที่รู้อารมณ์ทางใจเนี่ยเกิดยาวสังเกตไหมว่าอย่างเราฟังเสียงดูรูปก็แวบเดียวแล้วก็เบลอไปฟังเสียงได้นิดเดียวแล้วก็เบลอไปไอ้ที่เข้ามาชัดก็มาชัดอยู่ในใจชัดที่ความคิดตรงนี้เกิดได้7ขณะเนี่ยเกิดทางตาทางหูครั้งละขณะเห็นไหมเข้าไปทางใจแล้วดูอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตมาเกิดทางใจแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแต่ลืมดูเห็นไหมกรรมฐานนะถ้าจับหลักได้แล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยเหมือนวิชานินจานะวิชานินจาเนี่ยคือใช้ทุกสิ่งเป็นอาวุธได้นี่นี่กว้างหัวเขาก็ได้เราพอจับหลักให้แม่นก็หยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยเดี๋ยวเห็นใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ได้นะเดี๋ยวเห็นมันเป็นกุศลก็น่ากุศลก็ได้เดี๋ยวเห็นสว่างแล้วผ่องใสแล้วก็มืดไปก็ได้หนักๆแล้วก็เบาถึงก็ได้อะไรก็ได้เกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับนี่ดูอย่างนี้ก็ได้แค่อันใดอันหนึ่งก็พอแล้วนะจะเชือดคอคนสักคนเนี่ยไม่ต้องเตรียมมีดยี่สิบเล่มนะนี่พระพุทธเจ้าให้มีดมาเยอะเลยเพราะว่าคนมันหลายชนิดของเราถ้าดูแบบไหนได้เราก็ดูของเราอันเดียวก็พอแล้วเนี่ยไปทำมัน มีความร ู้ ส ึ กว่าเหม ือ นก ับ ลอยอยู่ในน้ำไม่เกาะไม่เกาะ ยังต้องเกาะ เห็นช ั ด ขึ้นเออดีนั่นแหละปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเลยว่าใจเราวิ่งเกาะทั้งวันเลยถ้าเกาะแล้วสบายใจใช่ไหมไม่มีอะไรเกาะกลัวหล่นกลัวจมน้ำกลัวไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันหลอกเลยหลวงปู่ผมบอกว่าคนเราใจไม่ถึงถ้าไม่เกาะรูปธรรมก็ต้องไปเกาะนามธรรมให้สักอันแล้วสบายใจดูออกใช่ไหมเที่ยวต้องเกาะเออต้องเกาะเกาะแล้วรู้เกาะแล้วรู้ไหมว่าทุกข์เกิด หน ักเกิดนั่นแหละเห็นไหมว่าทุกข์เกิดก็อะไรก็เกาะเกาะคือคำว่าอุปาทานนั่นเองทำไมถึงเกาะสังเกตไว้ก่อนถึงเกาะเนี่ยยื่นงวงเข้าไปก่อนนั่นน่ะตัณหาทะยานเข้าไปเกาะพอเกาะแล้วก็หนักขึ้นมาเห็นไหมเกิดตัณหาอุปาทานก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเที่ยวหาละเห็นไหมเราดูให้เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับให้ได้จับหลักตรงนี้ให้แม่นแล้วไม่กลุ้มใจโอ้ยากจังเลยยากจังเลยยากเพราะว่าคิดว่าจะต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้แล้วมันไม่ได้ก็เลยรู้สึกยากการปฏิบัติจะไม่ยากเลยถ้ารู้ว่ามันเป็นยังไงมันกำลังเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นจะยากอะไรแต่ถ้าคิดว่าจะต้องไม่ให้เธอยื่นมือไปเกาะเลยเพราะเธอยื่นไปเกาะแล้วเธอทุกข์เธออย่ายื่นนะห้ามมันไม่ได้ห ห้ามไม่ได้เพราะจิตมันเป็นอนัตตาโอ้ฝึกทำไมมันยากแท้ทำไม่ได้สักทียากแน่นอนอ่ะเพราะว่าไปฝึกของที่ทำไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเกาะแล้วทุกเกาะแล้วทุกต่อไปจิตมันไม่เกาะของมันเองนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกดูไปเกาะแล้วก็แน่นเกาะแล้วก็ทุกเกาะแล้วก็ทุกดูอย่างนี้ก็ได้ไม่กรรมฐานอะไรก็ได้ง่ายจะตายเนี่ยตั้งใจใส่เข้าดูท้องเลยอย่าท้อใจนะบางคนนะแรงมันเยอะพวกกีเนียสเลิกยาก อย่างในชีวิตประจำวันนะคะถ้าช่วงทำงานมันเรื่องไม่ค่อยรู้ว่าทำอะไรเขาจะสังเกตตัวเองจะรู้อารมณ์มากกว่าการทำงานของมันว่าไปตรง รู้อารมณ์ก็ได้ แต่ว่าเวลาอารมณ์มันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่ามันจะมีอะไรเข้ามาที่ชัดค่อนข้างชัดอย่างเช่นสมมติว่าดูทีวีอยู่แล้วมันมีอะไรที่มันดราม่ามากๆแล้วมันเริ่มมีปฏิกิริยากับเราแล้วก็จะสังเกตเห ็ นหรือว่าบางทีโมโหเริ่มขุ่นเริ่มฟังได้ยินคิดอะไร พอก็อย่างนี้ก็ใช้ได้นะตัวอย่างนั้น แต่มันก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากเข้ามาเยอะขนาดนั้นในห้องทำงานก็จะบางทีก็ นอกเวลานั้นมาก็รู้ไปขับรถแล้วชอบขับเร็วก็รู้อะไรเงี้ยไม่ชอบตามหลังเห็นรถอื่นเกะกะอยู่ข้างหน้าลำคางหรือว่าลำคางฝึกในชีวิตจริงๆในช้อปปิ้งเห็นนั้นอยากได้รู้ว่าอยากได้ไม่ว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากสิ่งเราภายนอกเข้ามาหรือเกิดจากความคิดของเราก็ได้จากภายในไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะคนหนึ่งเอาอันเดียวก็พอแล้วดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็พอแล้ว แต่ว่าถ้าสมมติคิดเห็นเหมือนแค่อยู่มันก็จะแปลว่ามันก็จะมีไอ้พวกตรงนี้เข้ามานอนใช่ไหมล่ะท ี น ี้ ม ัน จะ เราก็ต้องรู้จักว่าเพ่งแช่เป็นยังไงพอรู้ว่าเพ่งเนี่ยพอรู้ว่าเพ่งบางทีพอรู้ว่าเพ่งอยากถอยออกมาอยากถอยรู้แล้วมีความรู้สึกอยากถอยรู้ความรู้สึกตัวนี้ถ้าใจเป็นกลางแล้วก็เลิกแช่มันเลิกของมันเองแต่ถ้าเราอยากเลิกแช่ไม่เลิกหรอกยิ่งดิ้นขลุกขลักอยู่ตรงนั้นรู้ด้วยใจเป็นกลางนะอย่าเอาความอยากเข้าไปแทรกแล้วมันหลุดเองเนี่ยใจหนีไปคิดแค่นั้นคิดไปแล้วเกิดความสุขรู้ว่าสุขคิดแล้วทุกข์รู้ว่าทุกข์ สอนกันได้ ไหมไม่ได้ ต้องเกิดเอง อย่างมันจะเกิดจากการเห็นทุกข์อย่างจริงจังเลยนะหรือเห็นไตรลักษณ์จริงๆเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จริงๆถึงจะปล่อยอย่างบางคนดูไปเรื่อยๆอย่างทุกข์นี่มีตั้งหลายชั้นเนี่ยทุกข์ที่คนในโลกรู้จักก็เช่นว่าตกงานเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์ผิดหวังเป็นทุกข์ทุกอย่างนี้ใครๆก็รู้จักมีทุกข์ที่ละเอียดกว่านั้นก็มีอย่างนักปฏิบัติเราเห็นว่าถ้าจิตเราไหลเข้าไปยึดอารมณ์นะมันจะทุกข์ขึ้นมามันแน่นขึ้นหนักขึ้นมาเพราะงั้นจิตไหลไปเกาะอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็เห็นว่าเป็นทุกข์ละนี่ก็ฉลาดขึ้นในชั้นแล้วก็เราพบว่าถ้าจิตไปเกาะอารมณ์ดีแหมรู้สึกสุขเหมือนกันจิตไปเกาะอารมณ์ไม่ดีรู้สึกทุกข์จริงๆไอ้สุขทุกข์กลายเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ดีก็สุขอารมณ์ไม่ดีก็ทุกข์แต่มารู้อีกจิตแค่จิตเคลื่อนก็ไปเกาะจิตเคลื่อนก็ไปทำงานก็ทุกข์แล้วนะเพราะงั้นเคลื่อนไปดูอารมณ์ดีไปแช่กับอารมณ์ดีก็ทุกข์แล้วนะเพราะอึดอัดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเห็นทุกข์ละเอียดขึ้นมาอีกเห็นจนกระทั่งฉลาดมากเลยรู้ว่าถ้าส่งจิตออกไปแล้วจิตทุกข์จิตก็ไม่ส่งจิตทรงตัวอยู่ที่จิตถ้าจิตทรงตัวอยู่ที่จิตเนี่ยครูบาอาจารย์รักษาเรียกว่าได้จิตผู้รู้แล้วคือมันเป็นจิตผู้รู้ตรงอยู่เนี่ยไม่ไหลพอไหลแวบลงไปก็เห็นว่าทุกข์มันเกิดถอยออกมาไม่ทุกข์คนก็จะไปเข้าใจผิดว่าต้องรักษาจิตตัวนี้ไว้เนี่ยถ้าบางท่านดูไปเรื่อยๆก็เกิดจะเห็นต่อไปอีกเห็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งเห็นว่าตัวจิตเองตัวผู้รู้เองนั่นแหละตัวทุกข์ตัวเนี้ยมันจะเห็นต้องเห็นด้วยใจของตัวเองคิดไม่ได้เพราะคิดแล้วไม่มีทางคิดออกเลย นื่องจากอย่างเราเห็นว่าถ้าจิตไปเกาะอารมณ์ไม่ดีแล้วทุกข์แต่มาเห็นว่าจิตเกาะอารมณ์ดีและไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยปัญญามันกล้าขึ้นมาขั้นสุดท้ายเนี่ยตัวจิตเองในตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าตัวจิตเองตัวทุกข์เนี่ยจิตจะไม่เที่ยวหาอารมณ์ที่ดีแล้วอย่างถ้าเราเห็นแค่ว่าจิตไปเกาะอารมณ์อันนี้แล้วทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อารมณ์นี้เที่ยวหาอารมณ์ใหม่นี่จิตจะไปเวียนอยู่ในกามภพแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ตัวจิตเองเป็นสุขนะถ้าไหลเข้าไปเมื่อไหร่แล้วทุกข์เราจะไปเกาะเอาตัวจิตไว้เราจะไปเป็นอยู่พรหมโลกแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์คราวนี้ไม่มีทางไปแล้วมันจะนิพพานมันคล้ายๆวันหนึ่งเราเกิดเฉลียวใจแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเราเดินไปตรงนี้นะแค่เจสอนดอกไม้นี้แล้วเราไม่สบายเราก็ไม่ไปตรงนี้เราจะไปเที่ยวที่อื่นอารมณ์นี้ไม่เอาจะเอาอารมณ์นี้วันหนึ่งก็เอ๊ะออกไปเที่ยวก็ไม่ดีอยู่บ้านแล้วสบายดีออกไปเดี๋ยวแค่แดดแค่ฝุ่นแค่นู่นแค่นี้แค่หมดทุกอย่างละตรงนั้นก็ทุกตรงนี้ก็ทุกแต่เดิมคิดว่าเฉพาะอันนี้ทุกปัญญากล้าคือโอ้จะทุกอะไรก็ทุกหมดอยู่ในบ้านเราดีกว่าเนี่ยบางคนพอปัญญากล้าจริงๆพบว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านก็ยังทุกอีกอ๋อตัวเองแหละไม่สบายความเจ็บป่วยอยู่ในตัวเองถ้าอย่างนี้มันจะไม่เที่ยวดิ้นไปหาอารมณ์ที่เป็นสุขข้างนอกเพราะมันรู้ว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์มันต้องเห็นทุกข์จริงๆนะทุกข์แทบตายทุกข์แทบสลบเลยครูบาอาจารย์บางองค์ถึงจะสลบเลยคือส่วนมากมันจะไปได้แค่มาจับเอาจิตเอาไว้นะไม่ไหลไปแล้วพอรู้ว่าไหลไปแล้วทุกข์จะได้อย่างแค่นี้จะทำจนถึงขั้นที่เห็นว่าตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์ยากนะถึงตรงนี้ก็ค่อยคิดบวชครับ ตอนน ี้ เนี่ยโยมจะเห็นเวลาที่จิตมันหยุดนิ่งแล้วพอมันเคลื่อนขึ้นรับอารมณ์เหมือนอย่างรับอารมณ์ขึ้นปั๊บมันจะทุกข ์ แล้วมันก็วางตรงนั้นกับเริ่มมีที่ว่าตัวของมันเองก็มีหมองๆของมันแต่ว่าโยมรู้เลยว่าโยมไม่เห็นที่หลวงพ่อบอกว่ามันรู้จนมันเห็นสภาพตัวมันรู้จนมันทั้งปล่อย มันเห็นอะไรก็ได้หลวงตามหาบัวไม่ได้เห็นมันเป็นทุกข์หลวงตามหาบัวเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็ผ่องใสนะบางท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันหลุดกระเด็นออกไปเลยจิตมันกระเด็นออกไปข้างหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา